إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد Bugün 6 Mayıs 2011 Cuma. Burası Gönül Der'di değil mi? Gönül Der de kardeşlerimizle birlikteyiz. İnşallah kardeşler konumuzun ismi Fıtrat, Tevhid ve Salih Amel. Bu sohbetimizde benim sizlere anlatmak istediğim şey Allah Azze ve Celle'nin insan ve cinleri kendisi için yarattığı ve bütün Resulleri, bütün Resullerin ilk olarak kendisine davet ettiği tevhiddir. Tabii bu bağlamda ben size fıtrattan bahsedeceğim, salih amelden bahsedeceğim. Tabii fıtrat ne demek? Bu kelime size yabancı geliyor olabilir. Bunun içeriğini açtığımızda inşallah anlayacaksınız. Bu tevhidin başlangıç noktası olan fıtrat diye bir olgu vardır. Ondan bahsedeceğim ben size. Ve bu tevhidi ayakta tutan ne vardır arkadaşlar? Salih amel vardır. Çünkü insanın tevhidini ne ayakta tutar? Salih amel tutar. Yani tabir sahihse bir insan ben İslam dinine iman ediyorum, Allah'a iman ediyorum, Resulüne iman ediyorum dediğinde ne yapması lazım? Bu imanı pekiştirecek amellerle bunu ispatlaması lazım. Buradan yola çıkarak sizlere özlü, yani böyle çok teferruatına girmeden sizlere özlü olarak genel hatlarıyla fıtrat, tevhid ve salih amelden bahsedeceğim inşallah. Şimdi beşerde, yani insanlıkta, beşer tarihinde asıl olan tevhid fıtratı üzerine olmasıdır. Şimdi kardeşler, fıtrat nedir? Fıtrata tabir sahihse avam tabirle şöyle diyoruz. Fıtrat, yani Allah Azze ve Celle'nin yaratılıştan insana verdiği nedir? Bazı içgüdülerdir. Yani biz bunu mesela bir insan semanın başının üzerinde olduğunu bilmesi için özel bir bilgi değil mi? Öğrenmesine gerek yok. Bu zaten Allah Subhanehu ve Teala'nın ona ne? İçgüdüsel olarak ne? Verdiği bir bilgidir. Fıtrat, genel olarak fıtratı bu şekilde anlayacağız. Tamam mı? Şimdi Allah Azze ve Celle, kardeşler, Allah Azze ve Celle kullarını tevhidi kabul etmeye meyilli olarak yaratmıştır. Buna fıtrat denir. Yani bugün sen bir insanı başıboş bıraksan, bir insanı başıboş bıraksan bir yaratıcının var olduğunu bilir. Hiç demesen de seni birisi yarattı. İnsanı boş bir alana bırak, sadece gel ona yemeğini ver yaşasın diye. Hiç kimseyle konuşturma onu. Ergenlik çağına gelsin, tefekkür etsin, düşünsün. Kendisinin bir yaratıcı olduğunu bilir zaten. Yani özel bir bilgi ne? Özel bir bilgi olarak bunu elde etmeye ihtiyacı yoktur bilmesi için. Buna fıtrat diyoruz. Yani Allah Subhanehu ve Teala'nın ne? Bunu kişinin tabir sahihse mayasına vermesidir. Verdiği bir bilgidir. Şimdi tevhid de diyoruz ki tevhid. Tevhid nedir? Tevhid genel olarak Allah'a birlemektir. Ama Allah'ı neyde birlemek? Bunun içeriğini biraz açacağız. Şimdi tevhid diye bir olgu var. Biz birazdan bundan bahsedeceğiz. Bu tevhid genel hatlarıyla Allah Subhanehu ve Teala kulları bu tevhide meyilli olarak yaratmıştır. Yani fıtratına bunu yerleştirmiştir. Yaratılışına. Fıtrat aslında yaratılış demek. Allah yaratılışına, kulların yaratılışına tevhidin bazı anlamlarını yerleştirmiştir. Şimdi elimizde bunu gösteren Allah'ın kitabından, Resulünün sünnetinden deliller bulunmakta. Ben şimdi size bir ayet okuyacağım inşallah. O ayet üzerinden dersimizi anlatacağız. Ve bu söylemek istediğimi çok daha iyi inşallah anlayacaksınız. Şimdi Allah Azze ve Celle buyuruyor ki وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ زُهُورِهِمْ زُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ Rabbin, bakın bu ayet arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanehu ve Teala'nın bir sözü. Diyor ki Rabbin Adem oğullarından, onların sırtlarından zürriyetlerini almış ve onları kendilerine şahit tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Allah Subhanehu ve Teala Adem Aleyhisselam'ın sırtından zürriyetini zerreler halinde çıkarıyor arkadaşlar. Biz şu an bunu hatırlamıyoruz tabii hepimiz. Hepimiz bunun içerisindeyiz. Sonra diyor ki ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bakın hepimiz bunu yaşamışız ama hatırlamıyoruz tabii. Hepimiz bunu yaşamışız. Allah Kur'an'da haber veriyor. Biz de demişiz ki Allah'a, bakın ayetin devamında kalu dediler ki, yani biz bütün mahlukatlar dediler ki bela, evet bilakis sen bizim ne Rabbimizsin. Sonra diyor ki اَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ Biz bundan haberimiz yoktu dememeniz için ben böyle yaptım diyor Allah. Yani ben ne yapmış Allah? Bizleri zerreler halinde çıkarmış. Ademoğlunun sırtından, Ademoğlunun sırtından zürriyetini çıkarmış zerreler halinde. Sonra demiş ki, içinde tabii biz varız. Demiş ki bize, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Biz de hepimiz demişiz ki, evet. Yani biz orada yan yanaymışız, hepimiz birlikteymişiz. Aynı bugün nasıl böyle kalabalık şekilde bir aradayız? O zaman da bütün mahlukatlar aynı bu şekilde bir aradaymışız. Evet, sen bizim Rabbimizsin demişiz biz Allah'a. Sonra devamen ayette diyor ki, bakın kardeşler, ilginçtir. Yahut daha önce, yani Allah bunu niçin yapmış? Demiş ki, bizim bundan haberimiz yoktu dememeniz için ben böyle yaptım. Şimdi aklımıza soru geliyor değil mi? Zaten hala da bizim haberimiz yok gibi geliyor değil mi? Hatırlamıyoruz. Sonra Allah devamen diyor ki, yahut daha önce babalarımız şirk koştu. Biz de onlardan sonra gelen bir nesildik. Onların izinden gittik. Dememeniz için ben diyor böyle yaptım. Batıl işleyenlerin yüzünden ey Rabbim, bizim atalarımız böyle yaptı, biz de onların izinden gittik. Sen de batıl işleyenlerin yüzünden bizi helak mı edeceksin ey Rabbim diye Allah'a yaklaşmamamız için, Allah'a böyle bir bahane sunmamamız için Allah bize böyle yapmıştır. Kur'an'da böyle söylüyor. Yani biz Allah'a bir bahane bulmayalım diye. Değil mi? Allah Subhanahu ve Teala bizi böyle bir bilgi sunuyor arkadaşlar. Çok ilginç. Bakın bunu toparlıyorum. Allah bizi yaratıyor. Zerreler halinde. Diyor ki ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz diyoruz ki evet sen bizim Rabbimizsin. Allah diyor ki ben bunu niçin yaptım biliyor musunuz? Siz sonra ya Rabbim biz seni işte görmedik, bilmiyorduk, duymadık, etmedik dememeniz için, biz bundan habersizdik dememeniz için ben böyle yaptım. Veya şöyle de dememeniz için. Yani işte bizim atalarımız vardı, babalarımız, dedelerimiz vardı, soyumuz vardı, bunlar şirk koştu. Biz de bunların izinden gittik dememeniz için, böyle bir bahaneyle gelmemeniz için ben bunu yaptım diyor. Demek ki arkadaşlar bakın, Allah Subhanahu ve Teala bu ayette bize neyi gösteriyor? Allah bizi bazı bilgiler üzere yaratmış. Yani bize bazı şeyler bildirmiş ve diyor ki ben onu bildirdim, artık sizin bahaneniz yoktur. Demek ki Allah bizim fıtratımıza ne yapmış? İman tevhidi yerleştirmiş. Bakın tevhid imanı fıtratımıza yerleştirmiş bizim. Bunu söyleyen Allah Azze ve Celle. Peki hepinize soruyorum kardeşler. O anı, o günü, o vakti, o anı hatırlayan var mı aranızda? Yok. Hiçbirimiz hatırlamıyoruz. Peki nasıl oluyor da Allah Azze ve Celle bunu tabir sahihse bir cihetten hüccet olarak sunuyor bize? Bakın şimdi kardeşler. Kur'an ve sünnetten hiçbir haber bilmesek dahi, yani Kur'an'dan ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden hiçbir haber bilmesek dahi, bir yaratıcı olduğunun bilincinde olur muyuz? Yani hiç Kur'an'da mesela bir ayet bilmezsek biz, işte Allah vardır, sizi yaratan vardır, veya Peygamber Efendimiz'den şöyle bir söz bilmezsek, sizi yaratan vardır, biz yine de bizi bir yaratanın olduğunu bilir miyiz? Biliriz. Biliriz. Bakın işte Allah Azze ve Celle'nin bahsettiği fıtrat budur. Anladık mı? Yani Allah diyor ki ben sizin fıtratınıza bazı bilgiler yerleştirdim. Sonra yani işte ben bir Allah bilmiyordum, bir yaratıcı bilmiyordum diye hüccetle gelemezsiniz. Çünkü ben sizin mayanıza yerleştirdim bunu zaten. Anladık mı? Orada Allah Azze ve Celle'nin bahsetmek istediği fıtrat olgusudur. Anladık mı kardeşler? Bahsettiği fıtrat olgusudur. Buraya kadar anlamayan var mı? Açabilirim biraz daha. Bazıları da şey anlıyor. Mesela hani Allah olarak değil de işte doğa kanunu olarak veya başka bir şey olarak, yani ona belki Allah olarak isimlendiriyor, evet. Ama hepimiz de biliyoruz ki değil mi? Bu yani en inatçı Allah düşmanı da biliyor ki değil mi? Veya Allah'a inanmayan diyen bir insan da biliyor ki bir yaratıcı var. Değil mi? Bunu inattan söylediklerini hepimiz biliyoruz. İşte Allah Azze ve Celle bakın hüccet olarak ne yapmıştır bu ayette? Bunu bu şekilde anlatmıştır. İlla o anı hatırlamamızı gerektiğini söylemiyor zaten Allah. Bizim mayamıza ne yapmıştır bunu tabir sahilse? Bunu mayamıza yerleştirmiştir arkadaşlar. Bakın hep birlikte cevaplayarak sorularımıza devam ediyoruz. Bakın anlayalım diye. Dedik ki Kur'an ve sünnetten hiçbir haber bilmesek dahi bir yaratıcının olduğunu biliriz. Doğru mu? Diyoruz ki hiçbir haber gelmese de bir yaratıcının var olduğunu inandık. Peki hiçbir haber gelmese de ibadet sadece o yaratıcıya yapılır. Yok, ona bilemeyiz. Bunu? Evet. Biliriz. Yani nasıl biliriz? En azından deriz ki yani bu yaratıcıya ibadet edilmesi lazım. Mesela bugün çok normal bir avam, dinden uzak olan bir insana desen ki ya Allah'tan gayrısına secde et. Hemen fıtratı ne yapar onun? Fıtratı ne yapar arkadaşlar? O zaman ibadet tevhidinden de, yani sadece ibadet tevhidinden kastımız ne? Sadece Allah'a ibadet edilir. Bu kısmın, bu yönlü de fıtrata yerleştiren bir şeyler vardır. Fıtrata yerleştirilen. O yüzden biz nice insanlar görüyoruz ki belki namazla niyazla hiçbir alakası yok. Belki Allah'a hiç ibadet etmiyor. Ama ona tutsan desen ki ya bir tane adam var, onun da müritleri var. Diyor ki müritlerine her gün bana, benim için namaz kılın, benim için oruç tutun, bana secde edin, bana kurban kesin. Değil mi? Bu dinden uzak olan bu adamın hemen fıtratı bunu reddeder, değil mi? Hemen reddeder. İşte Allah Azze ve Celle tabir sahihse onun mayasına, ki biz buna fıtrat diyoruz, yerleştirmiştir bu türlü bilgileri. Anladık mı kardeşler? Devam ediyoruz bakın. Allah Azze ve Celle, bakın kardeşler, Allah Azze ve Celle'den veya Resulünden hiçbir haber gelmese de bir yaratıcı olduğunu bildikten sonra, o ilk merhaleydi ya, o yaratıcının ilim sıfatına sahip olduğunu bilir miydik? Bilirdik değil mi? Yani bizi bilen bir, bu yaratıcıysa yaratan zaten biliyor ki yaratmış değil mi? Gördüğünü bilir miydik hiç Allah ve Resulü bize haber vermeseydi? Bilirdik. Bakın o zaman Allah ibadet tevhidinde bizim fıtratımıza bir şeyler yerleştirmiş. İbadet tevhidinden kastım ne? Yani sadece Allah'a ibadet etmek. Bakıyoruz isim sıfat tevhidi. İsim sıfat ne demek? Yani nasıl kardeşin mesela sıfatları var değil mi? Mesela bilme sıfatı var, görme sıfatı var, duyma sıfatı var değil mi? İsimleri var. İşte ismi Muhammed, annesi de Ali diyor, Ahmet diyor. 2-3 tane isim de olabilir. İsim sıfat nasıl mahlukatın isim sıfatı var? Allah'ın da kendisine has neyi var? İsim ve sıfatları var. O Rahman'dır, Rahim'dir, Alim'dir, Kadir'dir, Rezzak'tır değil mi? Yine kendisinin ne sıfatı var? Görme sıfatı var, bilme sıfatı var, duyma sıfatı var değil mi? Şimdi bakın işte buna da isim sıfat tevhidi diyoruz biz. Bakın isim sıfat tevhidinde de Allah kulların fıtratına bir şeyler yerleştirmiştir. Kendi zatıyla alakalı rububiyet dediğimiz, yani her şeyi yaratan olduğu, her şeye rızık veren olduğu, hiç Allah haber vermese de ne? Bu bilgileri bizim ne? Fıtratımıza yerleştirmiştir. O yüzden sen hiçbir çocuğa öğretme, büyüsün, desen ki oğlum seni kim yarattı? Hemen Allah der. Belki ana babası hiç onu ne yapmamıştır? Hiç söylememiştir belki. Değil mi? Yani bir gaybde bir şey var. Gaybi olan bir şey var. O Allah'tır. O bu dünyada bazı tasarruflarda bulunuyor. Dünyayı evirip çeviriyor, çekiştiriyor. Yani dünyayı, düzeni onun elinde. Anlatabiliyor muyum kardeşler? Allah, bakın o zaman Allah bize kendi zatıyla alakalı ne yapmıştır? Rububiyetiyle alakalı fıtratımıza bir şeyler yerleştirmiştir. Uluhiyetiyle alakalı, yani ibadet tevhidiyle alakalı fıtratımıza ne? Bir şeyler yerleştirmiştir. Aynı şekilde isim sıfat tevhidiyle, yani Allah'ın kendisine has bazı isim sıfatlar var. Ne? Bizim fıtratımıza, kulların fıtratına ne yapmıştır? Bir şeyler yerleştirmiştir. O zaman kul genel hatlarıyla kardeşler, tevhidin tüm yönleriyle, yani tevhidin tüm yönlerinden bir şeyler hard diskine tabir sayıysa yüklenmiştir. Bundan haberdardır. İşte Allah'ın ayette bahsettiği budur. Ben size öyle bilgiler verdim ki siz o bilgilerden ilk etapta bir cihetiyle sorumlusunuz. Bir cihetiyle ne? Sorumlusunuz. O yüzden bugün hiç İslam'ı duymamış, mesela Amazon ormanında yaşayan bir insan, işte Allah ona fıtri bazı, fıtraten ona bazı bilgiler öğretmiş ya, o işte ondan sorumludur. Anladık mı? O ondan sorumludur. Ama İslam'ı duydu, bu sefer İslam'ın içerisindeki bütün bilgilerden nedir? Onun yapması gereken bütün şeylerden sorumlu olur, o ayrı. Ama hiç duymamışsa İslam'ı, Allah yine ona, onun hard diskinde olan bilgilere, bilgilerle ne yapacaktır onu? İmtihan edecektir. Onun imtihanı da odur. Yani bugün hiçbir insana sen anlatmasan da işte Kur'an'da hırsızlık haramdır, sünnette, onun hırsızlığın kötü bir şey olduğunu bilir. O onunla sorumludur o insan. Anlatabiliyor muyum? Veya haksız yere birisini dövmenin mesela, birisine vurmanın ne olduğunu, kötü olduğunu bilir. İşte bakın fıtri duygular bunlardır kardeşler. Allah Subhanahu ve Teala bizim fıtratımıza bunları yerleştirmiştir. Ama dikkat edin kardeşler, bakın ben Allah Azze ve Celle bize bütün bilgileri, tevhidle alakalı bütün bilgileri yerleştirmiş mi diyorum, yoksa genel hatlarıyla mı diyorum? Genel hatlarıyla. Değil mi? Mesela bunu hemen ispatlayayım. Hiç Allah bize bildirmeseydi ilminin olduğunu bilir miydik? Bilirdik. Peki hiç Allah Subhanahu ve Teala bize bahsetmeseydi sevme sıfatı, biz mümin kullarını sevdiğini bilir miydik? Bilirdik. Peki hiç Allah Subhanahu ve Teala bize bahsetmeseydi kıyamet günü geleceğini bilir miydik? Bilmezdik. Bilmezdik. Bakın demek ki tevhidde bize fıtratımıza ne? İlk etapta yerleştirilmeyen ne? Bilgiler olduğu gibi yerleştirilen bilgiler de var. O yüzden biz tevhidin hepsi bizim fıtratımızda vardır demiyoruz. Genel hatlarıyla nedir? Genel hatlarıyla bize tevhidden bildirilen bilgiler vardır. Peki bakın kardeşler. Dedik ki tevhidle alakalı nedir? Bize bildirilen haberler vardır. Peki bakın. Bir de ibadet tevhidi var. Doğru mu? İbadet tevhidi. Yani sadece Allah için ibadet. Biz az önce ne dedik? Allah hiç bize haber vermese de bir yaratıcıya ibadet edilmesi gerektiğini bilir miydik? Bilirdik değil mi dedik? Peki nasıl ibadet edileceğini bilir miydik? Bilmezdi. İşte bakın kardeşler. Bu ibadette, yani bu ibadet tevhidinde şöyle şöyle ibadetler vardır. İşte ibadetler şu şu şekilde yapılır. Bu sadece fıtratla bilinen şeyler nedir? Değildir kardeşler. İşte burada neye ihtiyaç var? Resul'e ihtiyaç var. İşte bu sefer fıtrattan çıktık. Yani buna ilk merhale ismini verelim. İkinci merhaleye geçtik. Bakın çok önemli. İlk merhalede tamam Allah Azze ve Celle bize çeşitli duygular verdi. Peki biz sadece Allah Azze ve Celle'nin bizim fıtratımıza yerleştirdiği bu duygular üzerinden sadece hareket ederek sadece bu duyguların yerine getirsek bu insanlar için yeterli mi değil mi? Deriz ki burada tavsil var. Eğer Amazon ormanındaki insanı kastediyorsan hiç İslam'ı duymamış. Tamam o bir derece. Ama bugün mesela İslam'ı duyan, kabullenen insanları kastetsek o zaman yeterli midir? Yeterli değildir. İslam'la amel etmek zorunda. İşte buna da arkadaşlar ikinci merhale diyoruz. Dikkat edin. Bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim size. Şimdi Allah Subhanahu ve Teala ayette buyuruyor ki sen, bakın sen dediği Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sen kitap ve iman nedir bilmezdin. Kitap ve iman nedir bilmiyormuş Resulullah ayette diyor, tamam. Peki Resulullah peygamberlik gelmeden önce kitap ve iman nedir bilmiyormuş. Peygamberlik geldikten sonra ne olmuş? Kitap ve imanı biliyormuş artık, öyle mi? Peki peygamberlikten önce bu hiç şirk koştu mu bizim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Hiçbir şirk koşmadı. Şirke hiç muhalif bir şey işledi mi? Hiç işlemedi. Hiç böyle putlara tapması gibi diğerleri oldu mu? Peki imanı bilmeyen bir kişi, kitabı bilmeyen bir kişi şirki bilemez. Çünkü şirk değil mi? Değil mi? Tevhidin zıttıdır. Peki nasıl oluyor da sen iman kitap nedir bilmezdin bu peygamber şirk koşmuyor. Yani demek ki bir şeylerin kötü olduğunu biliyor ki ortada bir şirk var, bir küfür var. Bunlardan haberdar ki bunlara düşmemek için onlardan duruyor. Ama Allah sen iman nedir bilmezdin diyor. Nasıl oluyor bu? Fıtrat. Bakın arkadaşlar. Dedik ya fıtrat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ibadet tevhidiyle alakalı, Allah'ın fiilleriyle alakalı, zatıyla alakalı, isimleriyle ve sıfatlarıyla alakalı fıtri bir şeyler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de bulunduğu için o cihet, o bilgi onu ne yapıyordu? O kötülüklerden uzak tutuyordu. Ama öbür müşrikler bu fıtratına muhalif işler yapıyorlardı. Aynen bugün ateistlerin yaptığı gibi. Çünkü onlar da kendi iç dünyalarında biliyorlar. Bakın ben 99 depreminde İstanbul'daydım. Bir bekar evi vardı. İşte doğudan gelenlerin genelde işte burada lokantada işte kimi işte bulaşıkçı vesaire, kimi temizlikçi vesaire. Böyle onların yaşadığı böyle harabeye yakın bir bina vardı. Oranın ya ikinci ya üçüncü katında hatırlamıyorum tam olarak. Bir tane kardeş oturuyordu. Müslüman bir kardeş. Ben de onu zaman zaman ziyarete gidiyordum. Hatta bazen sabah namazına kadar böyle oturuyorduk işte muhabbet ediyorduk, sohbet ediyorduk. Sonra sabah namazına gidiyorduk, kılıyorduk. Sonra gidiyorduk evimize uyumaya. O kendi yerine gidiyordu. Ben evime gidiyordum. 99 depreminde ben uyanıktım. Arkadaş da artık böyle yorgunluk basmıştı. Çünkü 3 gibiydi o zaman. Yorgunluk basmıştı. O dalmış veya dalmak üzere gibiydi. Ben de öyle oturuyordum. Elimde bir kitap vardı. Okuyordum onu. Deprem olmaya başladı. Şimdi anlık hiç yaşamadığın için böyle hani net büyük bir şey. O an insanın film şeridi gibi her şey geçiyor. Bu nedir acaba? Üstten birisi mi vuruyor? Acaba ben ses mi yaptım kitap okurken? Her şey oluyor. Yani ses mi neden söylüyorum? Kur'an'dı. Yani okuduğum Kur'an'dı. Aklıma her şey geliyordu. Ama birden sallantıyı hissettiğin zaman hemen anladık tabii onun deprem olduğunu. Aşağıya doğru inmeye başladık. Çıkacağız yani apartmandan. En altta da 2-3 gün önce tartıştığım, münazara ettiğim bir tane ateist vardı. Allah şahit, en çok Allah diye bağıran oydu. Korkudan böyle kaçarken. En çok. Ve onun sesi net. Ve ben inanıyorum ki Allah Subhanahu ve Teala onu ibretlik yaptı ve herkes onun sesini duydu ve konuştu. En çok bağıran oydu. Allah'a söven bir insan Allah Allah diye bağırıyordu. Eşhedü en la, aklına ne gelirse söyleyerek çıktı yani apartmandan. Bu işte bakın fıtri duygulardır kardeşler. Biz bunları biliyoruz. Yani o yüzden düşün bir insan bir şey iddia ediyor ve o iddiasına kendisine inanmadığını biliyorsun. Onu ikna etmek için tartışır mısın? Adam zaten yalancı olarak gelmiş sana, değil mi? O yüzden bu insanlar aslında kendi davalarında yalancıdırlar. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala fıtratına yerleştirmiş. Mutlaka o fıtrat zaman zaman elektriklenme olacaktır. O yüzden müşrikler karaya çıktığında karadayken ne yapıyorlardı? Allah'a şirk koşuyorlardı, değil mi? Onlar denizdeyken, değil mi? O zorlukta ne diyor ayet? Sadece Allah'a has kılarlardı duayı. Ama karaya çıktıklarında yine şirk koşarlar. Çünkü fıtrat her zaman neye gidiyor? Fıtrat her zaman bir yaratıcıya yöneliyor kardeşler. Anlatabiliyor muyum? O yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'de bu fıtratı, bu fıtrat boyutu bozulmamıştı. O yüzden ayette sen iman nedir ve kitap nedir bilmezdinden kasıt, yani sen imanın ve kitabın tafsillerini, yani gelen genel ayrıntılarını bilmezdin demektir. Yoksa imandan hiç haberdardır demek değil. Anladık mı kardeşler? Neymiş ayet? Sen kitap ve iman nedir bilmezdin. Bu ayet neymiş? Yani sen kitap ve imanın neyini bilmezdin? Teferruatlarını. He? Genel bilgilerini, yani detaylı bilgilerini ne yapmazdın? Bilmezdin demek. İşte bakın kardeşler, bütün bunları anladıktan sonra ayetimize döndüğümüzde manasının ne olduğunu şimdi anlıyor muyuz biraz? Manasının ne olduğunu anlıyor muyuz? Hani Rabbin sizi yarattı, ne yaptı? Ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi. Biz de evet dedik. Allah da bak, siz artık evet dediniz. Artık bundan sonra bizim bundan haberimiz yoktu demeyeceksiniz. Anladık mı şimdi bu ayet? Yani bize yerleştirilen bazı şeyler var. Yerleştirilen ne? Bazı bilgiler var. Mesela Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de buna sünnette işaret ediyor. Diyor ki مَا مِنْ مَوْلُودٍ اِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ Hadis Müslim'de diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, her doğan kişi fıtrat üzere doğar. Sonra babası onu ya Yahudileştirir, ya Hristiyanlaştırır, ya da Mecusileştirir. Yani herkes İslam fıtratına meyilli olarak ne yapılır arkadaşlar? Yaratılır. İşte bütün bunlar bizlere gösteriyor ki sadece fıtratla bile ne? Sorumlu olduğumuz ne var arkadaşlar? Yerler var. Düşünün bakın. Allah Azze ve Celle bize fıtratın yanı sıra bizi fıtratla baş başa mı bıraktı? Bizleri burada. Hayır, ne yaptı? Yanı sıra Resuller gönderdi bize. Bu Resullerle bize kendisiyle cennete girip cehennemden uzaklaştıracak mesajlar, haberler yollamıştır. İşte yeni bir ne oluyor arkadaşlar? Yeni bir sorumluluk başlıyor. Tamam, fıtrat sorumluluğun bir kısmıydı. Şimdi sorumluluk burada ne oldu? Daha üst, tabir sahihse ne? Daha üst seviyelere çıktı. Yani bize bir Resul gönderdi. Peki kardeşler, bu haberlerin kendisine döndüğü, bütün peygamberlerin kendisiyle yollandığı ve bütün peygamberlerin davetinin aslını oluşturan nedir? Bize tamam, biz anladık, fıtrat. Eğer Resuller bize gönderilmeseydi veya biz duymasaydık, hiç İslam'ı bilmeseydik, fıtrat bize yeterdi kısmen. Ama şimdi biz fıtratla yırtamıyoruz. Doğru mu? Bize bir peygamber gönderildi. İyi de peygamber gönderildi de ne oldu? Ne arttı? Fıtrat üzerine ne arttı? Onu bilmemiz lazım. Bakın, bütün peygamberlerin kendisiyle yollandığı bir dava vardır. Bakın Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor ki: "Ve ma ersalna min qablike min rasulin illa nuhi ileyhi ennehu la ilaha illa ene fa'buduni." Senden önce hiçbir resul göndermedik ki ona mutlaka şöyle vahyetmişizdir. Bakın. La ilaha illallah, bana ibadet edin. Yani Allah'tan başka ilah yoktur. Bana ibadet edin diye gönderdik diyor. Biz bütün resulleri. Demek ki bütün resuller arkadaşlar, bütün resullere nasıl vahyetmiş Allah? La ilahe illallah. Peki kardeşler, bütün peygamberlerin kendisine davet ettiği la ilahe illallah ne demektir? Bunu da bilmemiz lazım değil mi? Bakın, müşrikler bu kelimeyi reddettiler. Doğru mu? Söylemediler. Resulullah defalarca onlara söyledi. La ilahe illallah deyin. Söylediler mi bu kelimeyi? Yok. Söylemediler. Peki bu kelime için müminler canlarıyla mallarıyla savaştılar. Bu kelimenin reddolunması için, yani söylenilmemesi için Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi öldürme teşebbüsünde bulundular. Bütün peygamberler kavimlerini buna çağırdı. Birilerinin kanları, malları bu kelime için ne oldu? Helal oldu. Bakın, bu la ilahe illallah. Nedir peki bunun manası arkadaşlar, la ilahe illallah'ın? Bakın, genelde şöyle bir bilgi bilinir değil mi? La ilahe illallah, Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Öyle bilinir değil mi? Bakın, Mekkeli müşrikler kardeşler, bunlar müşrikti değil mi? Bunlar müşrikti. Bu müşrikler Allah'tan başka yaratıcı vardır diyorlar mıydı? Demiyorlardı. Demiyorlardı. Bakın Kur'an'da diyor ki: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ. Eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı kim emrine amade kıldı diye sorsam, muhakkak Allah'tır diyecekler. Bunu Mekkeli müşrikler diyor, bakın. Yine başka bir ayette, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ. Onlara kendilerini kim yarattığını sorsan Allah'tır derler. Yine başka ayette, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. Onlara gökten suyu kim indirdi diye sorsan, وَأَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا. Ve öldükten sonra o yeri o suyla kim diriltti dersen, لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ. Yine Allah'tır derler. Bakın neleri biliyorlarmış ve inanıyorlarmış. Eğer Allah'tan başka yaratıcı yoktur şeklinde olsaydı la ilahe illallah'ın anlamı, hepsi tevhid ehli olurdu değil mi Mekke'li müşrikler? Bakın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem geldi amcasına, dedi ki: ey amca, ölüm döşeğinde sen la ilahe illallah de tek bir kelime, ben sana onunla hüccet olarak geleyim, Allah indinde bir hüccetin olsun. Söylemedi. Eğer la ilahe illallah'tan Allah'ın anlamı Allah'tan başka yaratıcı yoktur olsaydı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası bunu söyler miydi, söylemez miydi kardeşim? Evet. Söylerdi. Neden? Çünkü Mekke'li müşrikler zaten inanıyorlar buna. Peki amcası la ilahe illallah'tan ne anlıyordu da bunu reddetti? Veya hatta onun, o zaman biliyorsunuz, amcası ölüm döşeğindeyken etrafta başka müşrikler de vardı. Onlar dedi ki: ya tek bir kelime mi? İstediğin kadar söyleyelim. Ne olacak, tek bir kelime ise söyleyelim. Hani sen bu kelimeden sonra bizi rahat bırakacaksan, hani bu kelimeden sonra artık bizim üzerimize gelmeyeceksen söyle ya, bir kelimeden ne olacak, söyleriz. Dedi ki: deyin la ilahe illallah deyin, dediğinde hepsi ayağa fırladı. Bakın hepsi ayağa fırladı, çünkü çok iyi anlıyorlardı la ilahe illallah'ın ne anlama geldiğini, çok iyi biliyorlardı. Şunu bilmiyorlardı la ilahe illallah'tan, Allah'tan başka yaratıcı yoktur şeklinde anlamıyorlardı. Eğer anlasalardı hepsi derlerdi. O yüzden bakın kardeşler, la ilahe illallah'ın anlamı nedir? Yani Allah'tan başka ibadeti ne? İbadeti hak eden yoktur. Bakın onlar yaratmada Allah'ı tek tutuyorlar değil mi Mekkeli müşrikler? Sadece Allah yaratır, ama ibadette hayır. Müşrikleri ne yapıyor? Putları ne yapıyorlardı? Veya salih bazı kimseleri ne yapıyorlardı? Ortak koşuyorlardı. O yüzden bakın kardeşler, bizi Allah subhanehu ve teala, bizim bakın merhaleleri geçiyorum başından, bize fıtratta bazı bilgiler vermiş. Biz İslam'ı kabul ettiğimiz için, bize Resul gönderdiği için bu yetmiyor. O zaman Resul'ün mesajına uyacağız. Ve bütün Resullerin ortak mesajı da la ilahe illallah. O zaman la ilahe illallah'ı bileceğiz. La ilahe illallah'ın anlamı ne? Allah'tan başka ibadeti hak eden yoktur. Bunu bileceğiz. Peki o zaman geriye ne kalıyor? O zaman ibadet ne? Doğru. Bunu da bitirdikten sonra hayatın tüm merhalesini bununla tamamlıyoruz kardeşler. Bakın, Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor ki: "Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun." Ben insanları ve cinleri ancak ve ancak ne? Bana ibadet etsinler diye yarattım. Peki ibadet ne? Bakın size bir cümle kuracağım. Bu cümle tabii bizim alimlerimizin cümlesi. Bir cümle kuracağım. Bütün ibadetin hepsi bu cümlenin içerisine giriyor. Yani hangi ibadeti söylerseniz söyleyin bu cümlenin dışına çıkmaz. İsmun cami'un li kulli ma yuhibbuhullahu ve yardahu minel akvali vel a'mali zahireti vel batineti. Allah'ın sevip ve razı olduğu. Gizli yani kalbi ve açık. Mesela namaz gibi, oruç gibi. Gizli Allah'ı sevmek gibi, tevekkül etmek gibi. Gizli ve açık bütün fiilleri, bütün olguları toplayan nedir? İsimdir ibadet. Allah'ın sevip ve razı olduğu gizli ve açık. Bunların hepsini toplayan nedir? Bir isimdir ibadet kelimesi. Bir insan gelse bize dese ki ibadet nedir? Bu cümleyle anlattık. Ama ibadetin ne olduğunu bilmemiz yeterli mi? Değil. Aynı zamanda bakın, aynı zamanda ibadetin sahih olması şarttır. Doğru mu kardeşler? Bakın bir insan geldi dedi ki ismin ne kardeş? Bayram. Bayram. Dedi ki Bayram kardeş, bana öyle bir şey söyle ki ben onu yaptığımda, öyle bir şey söyle ki yaptığım ibadetlerle alakalı, onu yaptığımda, o şekilde yaptığımda mutlaka Allah katında kabul olsun. %100. Ne deriz? Deriz ki bak kardeş, sana iki tane şart sunuyorum. Şart söylüyorum. Bunu yaparsan ibadetin %100 kabul. O yüzden ehli sünnet alemleri diyor ki ibadetin kabulü için iki şart yeterlidir. Birincisi ihlaslı olacaksın. Sadece ve sadece Allah rızası için yapacaksın. Bir kibir, bir riya olmayacak. Veya bir dünya malı olmayacak. Veya işte hoşuna giden bir karşı cins olmayacak. Sadece ve sadece Allah rızası için. Zaten bunu bunun bu şekilde olduğunu gösteren de Kur'an'dan, sünnetten pek çok bizim elimizde ne var arkadaşlar? Deliller var. Birincisi ihlas. İkincisi ne? Bakın Mekkeli müşrikler de bu problem vardı. İkincisi ne kardeşler? Mutabaat diyoruz. Yani peygambere uyma. Yani yaptığın bir fiilin ne? Dinde olduğunun sabit olması gerekir. Bir insan gelse dese ki bakın kardeşler, ben namazı şu şekilde kılacağım. Sadece Allah için kılacağım ama nasıl? İşte bir tane havuz var 3 metrekare. Başından sonuna yüzerek gideceğim. O benim için öğle namazı olacak. Deriz ki bak, senin bu ibadetin sahih değil. Neden sahih değil kardeşler? Şimdi bu iki şarttan hangisi eksik? Değil mi? Birincisi eksik değil. Allah için yapıyor onu. Değil mi? Ama ikincisi eksik. Ne? Yani o yaptığı fiil peygamberin fiiline uymuyor. Yani dinin içerisinde böyle bir fiil yok. O yüzden biz bugün mesela nice insanların yaptığı tuhaf tuhaf ibadet adına şeyler görebiliyoruz. Mesela adam kendisini zincirleyip vücudundan kanlar getiriyor. Bu adamın niyeti sahih. Allah için yapıyor onu. Bak birinci şart yerine gelmiş. Ama bu adamdan bu ibadet olarak kabul görür mü? Görmez. Neden? İkinci şart eksik. Bakın bu şartları Kur'an'dan hemen ispatlayalım. Bakın Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor ki وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُ الدِّينَ هُنَفَى diyor ki oysa onlar dini yalnız Allah'a has kılarak hanifler olarak ibadet etmekle emrolundular. Yani yaptığın ibadeti sadece kime has kılacaksın? Allah Subhanahu ve Teala. Bu ayet neyi gösteriyor? Birinci şartın olması gerektiğini gösteriyor kardeşler. Bir de ikinci şart var. Ayşe radıyallahu anh diyor ki مَنْ اَحْدَسَ ف۪ي اَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدْ Ayşe radıyallahu anh rivayeti Nebi sallallahu aleyhi ve sellem böyle diyor. Kim bizim bu işimizde olmayan bir şeyi yaparsa o ne olunur? Reddolunur. Bakın birisi gelse bize dese ki ben öğle namazının 4 rekatını 5 rekat kılmak istiyorum dese. Biz buna ne cevap veririz? Deriz ki bu ibadet geçerli olmaz. Doğru mu? Dese ki ya ne olacak ki? Ben bunu Allah için yapıyorum. Değil mi? İbadetten ne zarar gelir? Fazla kılıyorum. Bak Allah için fazladan bir Fatiha da okuyorum mesela. Fazladan işte bir rükû daha ediyorum, iki secde daha ediyorum. Yani bunda ne zarar var ki? Ne deriz biz kardeşler? Sünnete uygun değil. Dese ki bize sünnete uygun olmasa ne olur? Ne deriz? Reddolunur deriz. Aynı bu hadisteki gibi. Kim bizim yapmadığımız bir işi yaparsa reddolunur. Mesela bugün nice insanlar Allah'a ibadet adına Kur'an ve sünnette olmayan birçok fiili ne yapıyorlar? Yapıyorlar. Ve onlara bak kardeş böyle yapma dediğinde hüccet olarak ne sunuyorlar bize? Ya ben bunu Allah için yapıyorum. İşte bu ibadet ne zarar gelir ki diyor bundan. Anladık? Ne zarar gelir ki diyor bundan. Biz diyoruz ki bak bundan ne zarar gelir biliyor musun? Bu ibadet reddolunur ve kıyamette yani Allah Azze ve Celle'nin huzurunda hiçbir değeri yoktur. İşte zararı budur. Bundan daha büyük bir zararı var mı? Bundan bir daha büyük zararı şu şekilde var kardeşler. Bir şeyin reddolunması ayrı bir şey. bir de reddolunmasıyla birlikte peşinden ceza görmesi bir üst seviyedir. Ve Allah Subhanahu ve Teala onu cezalandırır. Çünkü Allah diyor ki onların ortakları mı var? Allah'ın şeriat olarak ortaya koymadığı bir şeyi ortaya koyuyorlar. Anladık mı kardeşler? Bakın size çok ilginç sahabeler arasında geçen bir kıssayı anlatacağım. Şimdi kıssayı anlatmadan önce anlamak için size bir ayet söyleyeceğim. Bakın Allah Kur'an'da buyuruyor ki kardeşler. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ Allah ve melekleri peygambere salat ederler. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا Ey iman edenler, siz de ne yapın? Ona salat getirin. Doğru mu? Şimdi Allah'ın peygambere salatı ne demek? Onu meleklerinin indinde ne yapması? Övmesi demek. He? Meleklerin salatı ne demek? İşte dua etmesi, istiğfar etmesi peygamber için. Peki müminlerin peygambere salatı ne demek? İsmini duyduğumuzda Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed derimiz veya sallallahu aleyhi ve sellem derimiz. Yani Allah bize Kur'an'da ne istiyor kardeşler? Peygambere salat etmemizi istiyor. Doğru mu? Bu ayeti şimdi unutmayın. Aklınızda tutun, bu ayetle bağlayacağım kıssayı. Bakın bu ayeti çok iyi aklınızda tutun. Yani demek ki peygambere salat getirmek hayırmış. Doğru mu? Yani ben şu an desem ki işte Allahümme salli ala Muhammed, Allahümme salli ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bu devamlı benim için nedir? Hayırdır. Hayırdır, ecredir. Delil az önce okuduğum ayet. Tamam. Şimdi bu ayeti aklınızda tutun. Bakın nereye geleceğim. Çok ilginç. Şimdi bir insan hapşırsa ne der? Elhamdülillah. Kendi karşısındaki kardeşi ne der ona? Yerhamukallah. Sen de cevap olarak ne dersin? Yehdikumullahu ve yustehbalakum. Hepsi böyle 10 saniye bir şey. Çok basit. Ben diyorum ki elhamdülillah, Allah'a hamdolsun. O da diyor ki yerhamukallah, Allah sana merhamet etsin. Ben diyorum ki yehdikumullahu ve yustehbalakum. Allah size hidayet edip kalplerinizi düzeltsin, doğrultsun diyorum. Bu şekilde birbirimize dua ediyoruz. Bakın şimdi. Ben şöyle yapsam ki bunu bakın birisi yapıyor sahabe zamanında. Birisi diyor ki hapşırıyor. Ne demesi lazımdı? Elhamdülillah değil mi? Diyor ki elhamdülillah essalatu vesselamu ala Resulillah. Bir de bunu ekliyor. Bakın birincisi essalatu vesselamu ala Resulillah'ı ekliyor. Bu hem Resul'a salat. Doğru mu? Aslen güzel bir şey. Hem ayette de zaten diyor Allah Kur'an'da peygambere salat getirin. Ayeti de yerine getirmiş oluyor ama buna rağmen sahabe diyor ki onu evet onu zecrederek onu uyararak yaptığının kötü olduğunu ifade ederek bilakis elhamdülillah ala kulli hal. Biz sadece elhamdülillah öğrendik diyor. Yaptığı güzel. Peygambere salat ediyor. Bundan daha güzel bir şey var mı kardeşler? Ayeti de yerine getiriyor. Bak diyor Allah ayette. Mesela öyle de diyebilir değil mi? Allah ayette diyor. Ama bakın peygamberin uygulaması o şekil mi? O zaman bakın kaide şudur. Hayrın ne olduğunu biz kafamıza göre tespit edemeyiz. İstediğin kadar sen onu güzel gör. Eğer onun Kur'an ve sünnetten bir delili yoksa arkadaşlar o nedir Allah katında? Güzel değildir. O Allah katında nedir? Güzel değildir. O yüzden kardeşler sahabenin tavrını görüyor musunuz burada? Nasıl reddediyor? Bakın bir kıssa daha var. Tabiinlerden bir kısmı zamanında bir kısmı mescitte toplanmışlar. İşte ellerinde taş var, taş sayılarınca zikir çekiyorlar, bazı sureleri okuyorlar. İbn-i Mesud gelip onları mescitten kovalıyor bastonuyla. Bakın yaptıkları ne kadar güzel bir şey değil mi zahiren? Zikir ediyorlar. Zaten Allah Kur'an'da diyor siz her hal üzere Allah'ı zikredin diye. Ama ne yapıyor? İbn-i Mesud ne diyor biliyor musunuz? Daha diyor onların tabakları, çanakları aramızda. Yani ne kastediyor? Yani daha sahabeler daha yeni öldüler. Siz ne çabuk dininizden bu şekilde inhiraf ettiniz diyor. Ne diyor biliyor musunuz aranızda aralarından birisi? Biz hayırdan başka bir şey istemedik mi? İstemedik ki diyor. Cevap her hayrı isteyen onu elde etmiş midir? O yüzden kardeşler biz yapacağımız bütün fiillerde bütün amellerde iki şeyi gözetmemiz lazım. Bir ihlas. Yani sadece Allah Subhanahu ve Teala için yapılması, iki Nebi sallallahu aleyhi ve selleme uygunluk arz etmesi. Tabi bu ihlasın da ayrı bir boyutu var. Yani ihlası bir Allah için yaparsın ama bu kendi arasında derece derecedir. Bir de bunun takva boyutu vardır. Mesela size şöyle bir örnek vererek anlatabilirim. Şimdi kardeşler bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu an burada olsa Ve bulunduğumuz ortam mesela öyle bir ortam ki devamlı böyle fitne. Yani işte bir sürü böyle işte haram gözümüzün önünden gelip geçip gidiyor. Öyle bir ortamdayız. Ve Resulullah da bizim yanımızda. Veya Resulullah yanımızda olmadığı hali düşünün. Böyle bir ortam mutlaka, yani fitnenin çok fazla gezdiği bir ortamda mutlaka insan nefsine uyar. Arada bir bu fitneye bakar, değil mi? Veya başka bir şekilde harama düşebilir, değil mi? Bu gayet nedir? Gayet yaşanılan bir durumdur. Aynı ortamda hiç yerinden kalkmadın. Bir sandalyede oturuyordun. Aynı ortamda sonra geldi Resulullah senin yanına. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve dedi ki sana, bugün kesinlikle o fitnelere bakma. Fitnelere bakma dedi. Arkadaşlar, dünya başınıza yıkılsa bakar mısınız? Vallahi en dünyanın en fasık insanı olsa belki bakmaz. Çünkü Resulullah senin yanında oturuyor ve bakma diyor. Oturuyor böyle, akşama kadar oturacaksın. Bakma dese cesaret edebilir miyiz bakmaya? Peki arkadaşlar bakın, ilginçtir. Bakma diyen Resulullah'ın sünneti bizim aramızda mı? Aramızda. Peki yanımızda Resulullah'ın olup da bunu söylemesiyle olmayıp da sadece sünnetinin aramızda olması arasında ne gibi bir fark var? Aslında hiçbir fark yok. Ama bunun sebebi ne? Kimin aklına ne geliyor? Neden böyle oluyor sizce? Bakın bunun doğru ve %100 olan tek bir cevabı var. Tam bütünüyle doğru olan bir cevabı var. O da ne? İman zayıflığı kardeşler. İman zayıflığı. Yani biz bunları, hani bakın şuna dikkat edin. Hepiniz namazınızda Fatiha'yı okurken hemen hemen hepimiz bunu yaşıyoruz. Değil mi? Sadece sözlerden ibaret. Yani hiçbir anlam artık geçmiyor. O kadar normalleşmiş ki. Halbuki biz namazdan sonra elimizi açıp mesela diyelim, Allah'a dua ettik. Dua ettiğimizde ne dediğimizin idrakına varıyoruz, değil mi? İçten böyle istemeye çalışıyoruz falan. Halbuki Fatiha da dua. Mesela onda diyorsun ki ya Rabbi işte beni doğru yola hidayet et. Beni Yahudilerin, Hristiyanların yoluna itme. Değil mi? Böyle dua ediyoruz Allah. Ama ne olmuş sadece bakın. Sadece ne olmuş biliyor musun? Normalleşmiş. Artık o kadar tekrarlana bu normalleşmiş. Hiç biz bunun anlamını dahi ne yapmıyoruz? Çoğu zaman zihnimizden geçirmiyoruz. Yok bu. Bakın işte bütün bunların hepsi şudur kardeşler. Bunların hepsinin bir cevabı vardır. Ehl-i sünnet alimlerimizin ortaya koyduğu iman zayıflığı. Yani biz bu naslar artık çok normalleşmiş bizim indimizde. O yüzden alimler her zaman ne şeyi ön planda tutuyor? İhsan boyutunu. İhsan neydi kardeşler? Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmen. Allah aşkına. Ki Allah aşkına lafzı zaman zaman ağzımızdan çıkıyor. Aşk kelimesi Allah hakkında kullanılmaz aslında. Uygun değil. Allah Azze ve Celle'yi şu an görsek, bakın şu an görsek Allah Azze ve Celle. Aynı o Peygamber Efendimizin olayındaki gibi bir olay anlatıyorum. Yani bir olay tasavvur ettirmeye çalışıyorum size. Allah Azze ve Celle'yi görsek. Yani böyle bakıyoruz, görüyoruz. Böyle görüyoruz. Ve şu fitne geçiyor önümüzden. 60 sene ömrümüz olsa, 60 sene boyunca ama görüyoruz hep. Bakar mıyız? Bir defa bakmaya cesaret edin. Allah seni görüyor. Böyle görüyor seni. Ya, sen görüyorsun, bakıyorsun ona. 60 sene fitne geçse yapar mısın? Bakar mısın? Değil mi? Yani ne halde olursa düşünsene. Yani Allah Azze ve Celle'nin yüzüne bakıyorsun. Yüzüne bakıyorsun. Yani yani bir utanma nasıl bir durum olur bir düşünsenize. Yapabilir miyiz? Ama halbuki aynısı mevcuttur. Bir fark görmememizdir yani. Halbuki Allah Azze ve Celle bizi o görüyor. Ama işte yine neden kaynaklanıyor? İman zayıflığında. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala'nın bizi gördüğünü, daima bizi gördüğünü biliyoruz. Bu teoride var ama pratikte işte bu biraz zayıf derecede kalıyor. O yüzden bir de işin neyi var arkadaşlar? İhlas sadece Allah için yapılmasından ziyade ne yapmasıdır bunun? Bunun takva boyutuna ne yapmaktır arkadaşlar? Takva boyutuna dönüştürmektir. İşte fıtrat. Sonra peygamberin getirdiği, peygamberle gelen bize ne? İşte bilgiler, İslam, Allah Azze ve Celle'nin haberleri. Ondan sonra onu ne yapmak? Resul'e uygun bir şekilde yerine getirmek. Ama Resul'e uygun bir şey yerine getirirken de ne? Takva boyutuna doğru ne? İlerlemek. Bu da ihsan boyutudur. Bunu tabir sayısı böyle 4 mertebe veya 5 mertebe her neyse bu şekilde anlayıp kendi hayatımıza geçirmemiz gerekir bizim kurtulmamız için. Çok uzatmayacağım inşallah. 44-45 dakika oldu. Sadece bu konu hakkında sizin eğer sorunuz varsa alayım. Yoksa benim anlatmak istediklerim bu kadar. Sorunuz varsa alabilirim kardeşler. Hocam, ibadet çeşitleri içerisine giren, yani mesela ağızlarla yapılan ibadetler olduğu gibi, dil ile yapılan ibadetler olduğu gibi, kalp ile yapılan ibadetler de var mıdır? Evet. Bunların nevi nedir? Evet. Tabii ki kalp ile yapılan ibadetler çoktur kardeşler. Kalbi ibadetler çok fazladır. Bunun içerisinde Allah'a tövbe etmek vardır. Tövbenin asıl çıkış noktası kalptir. Yine tevekkül vardır. Mesela tevekkül nedir kardeşler? El-i'timadu alallahi ma'as-sikati bihi ma'al-akhzi bil-esbab. Fiillere sarılarak ne yapmak? Allah Azze ve Celle'ye ne yapmak arkadaşlar? Güvenip işlerini ona ne yapmak kardeşler? Havale etmek. Yine biz diyoruz ki inabe diye bir şey vardır. İnabe, yöneliş. Bu da kalbi fiildir. Mesela tövbe ile inabe arasında fark nedir? Mesela düşünün ki bakın inabeyi biz Türkçe'de şöyle çeviriyoruz. Kur'an'da çünkü inabe geçiyor. Diyor ki Allah'a inabe edin diyor Kur'an'da. Şimdi Allah'a dönün. Tövbe ile inabe arasında mesela ne fark vardır? Biz bunların hepsinin derslerini yaptık. Bunlar var derslerde. Şimdi mesela tövbe dönmek değil midir Allah'a? Evet. Dönmek. Peki inabe? O da dönmek diye çeviriyoruz. Arasında fark vardır. Bakın mesela kardeşler tövbe şudur. Bir insanın düşünün ki bir hal üzereydi. Yani İslam'ı normal bir şekilde yaşıyordu. İşte beş vakit namazını kılıyordu fırsat buldukça. Arada da bir Kur'an'ı okuyordu mesela. Buydu. Zaman zaman da harama da düşüyordu. Sonra bu büyük günahlar işlemeye başladı. Belli bir müddet. Sonra bundan pişman oldu ve o büyük günahlardan tövbe edip bir daha yapmadı ve eski haline döndü. Eski haline döndü. Eski hali de neydi? İşte fırsat buldukça namazlarını düzenli kılıyordu. İşte Kur'an'ı da bazen okuyordu. Ama arada bir haramlara da düşebiliyordu. Bu haline geri döndü. Bunun ismi nedir kardeşler? Taiptir. Yani tövbe etmiştir. Bunun fiili nedir? Tövbe etmiştir. Ama bakın aynı insan büyük günahları işledi. Sonra onlardan tövbe etti. Bakın tövbe var burada. Vazgeçti. Sonra o eski hali vardı ya o büyük günahlara düşmeden önceki. Neydi o hali? İşte namaz kılıyordu. İşte değil mi? Kur'an okuyordu arada bir. Ondan daha iyi bir hale geldi. Ve o daha iyi gitmek için azim göstermeye devam etmeye başladı. İşte buna da inabe denir. O yüzden Allah diyor ki ey kullar diyor inabe edin diyor. Yani kalbi amellerin arkadaşlar ne var? Birçok fiil. Mesela sevmek. Hop, Allah'ı sevmek. Korkmak. Tabii Allah'tan korkmak. Kalbi Allah'a bağlamak. Yani mesela bu ne gibi? Bunu şöyle bir örnek verebiliriz. Yani eğer patron bu ay benim maaşımı vermez ise ben aç kalacağım. Bu işte tevekkülde nedir arkadaşlar? Zafiyettir. Bu kişiyi şirke kadar götürebilir. Eğer onun o onu yaparken hakikaten benim rızkım tamamıyla patronun elindedir şeklinde inanıyorsa nedir kardeşler bu? Büyük şirktir adamı. Dinden çıkar. Ama rızkın aslının Allah'tan geldiğine inanıyor. Patron buna vesile, patron vermese de ben yani büyük ihtimal zor duruma düşeceğim şeklinde kalbin patrona meyli varsa bu büyük şirk olmamakla beraber arkadaşlar nedir? Tehlikedir. Kim alimler bunu küçük şirk diye isimlendirmiştir. Kimi de işte haram demiştir. Orası çok önemli değil. Ama dinen caiz olmayan bir durumdur. O yüzden tevekkülün kısımları vardır, sevginin kısımları vardır. Mesela bir insan babasını sever. Doğru mu? Babasını sever. Peki ben size babasını seven iki insan gösterin. Birisi babasını sevdiği için kafir. Diğeri babasını sevdiği için bilakis Allah katında değeri artıyor. Eğer kim bir insan babasını sırf Allah için seviyorsa bu ne? Ecdat. Peki kafir olan bir babayı düşünün. Nereye geleceğim? Oğlu onu sevmesi caiz mi? Caiz. Tavsiye var. Eğer tabii sevgiyi söylüyorsan bu önüne geçilemez bir duygudur. O yüzden zaten Hristiyanla Müslümanın evlenmesi caiz değil mi? Hristiyan bir kadınla. Birisi gelecek diyecek ki ya sen Hristiyanı sevmiş olacaksın. Allah nasıl buna Kur'an'da cevaz verir? Ne diyoruz? Allah sana neyi yasaklayacak o kadın için? Onun dinini o dini boyutunu sevmemen şartıyla. Çünkü nedir? Allah Subhanahu ve Teala bakın insana çekemeyeceği yükü yüklemez kardeşler. Allah Subhanahu ve Teala fıtrat dedik ya. Kişinin fıtratına babaya karşı, anaya karşı, eşe karşı değil mi? Sevgi yerleştirmiş. Sevgi olayını insanın fıtratına yerleştirmiştir. Bakın yine fıtrata geldik. İşte bunların hepsi kalbi amellerdir. Bir insan geldi dedi ki bize, ben kafir babamı sevebilir miyim, sevemez miyim? Diyeceğiz ki sevgiden kastın ne? Tabii sevgiyi söylüyorsan bu zaten önüne geçilemez bir duygudur. Bundan Allah seni sorumlu tutmaz. Ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem amcasını sevmiyor muydu? Kafirdi. Nasıl sevdi ki defalarca yanına gitti. Değil mi? Defalar. Hatta öldü. Dedi ki ben yine de şefaat edeceğim. Azap hafifleyecek ondan. Yani şefaat edilmesi şu anlamda. Allah ona izin verdi. Şefaat etmesi için. O da azabı hafifleyecek. Neden? Tabii duygu vardı. Hatta annesinin kabrine gitmek istiyordu. Bak bunlar hepsi tabii duygu. Ama bakın kardeşler, sen o tabii duyguyu daha üst seviyeye çıkararak onun içerisinde bulunduğu şirk, küfrü durumla beraber seviyorsan işte bu o zaman nedir arkadaşlar? İşte aynı iki kişi, birisi babasını seviyor. Bak Allah derecesini arttırıyor. Birisi babasını seviyor. O sırf sevgisinden dolayı dinden bile çıkıyor. Neden? Çünkü içinde bulunduğu küfür ve şirk durumuyla birlikte seviyor. O yüzden kardeşler bizim burada söylemek istediğimiz bunlardı. Senin sorun mu vardı? Hı hı. Buyur. Bu mesela doğan çocuk İslam fıtratı üzerine doğar dedik ya. He. Bu çocuk mesela ergenlik çağına kadar mesela 5 yaşında bir çocuğu gördüm. Buna İslam üzerine mi hükmediyoruz? Yani bu çocuk Müslüman mıdır diyoruz? Mesela Yahudi'nin çocuğu. Bakın biz burada aynen şu şekildedik kardeşim. Bir insan geldi. Bize dedi ki benim bir tane oğlum var. Bunun hükmü nedir? Bu insan gelen kim? Müslüman. Bu insan Müslüman. Oğlu İslam fıtratı üzerinedir. Müslümanların ergenlikten önce ölen çocukları nedir? Cennete. Kafirlerin çocukları tartışmışlar. Kimi demiş ki bunlar imtihan edilecek. Biz şeriatın kullandığı lafızları kullanırız. Bitmiştir. Şeriat bize bu nasları gelmiştir. İşte bunlara isim takmak şey. Eğer selef bunlara konuşmuşsa konuşuruz. Konuşmamışsa konuşmamayız. Bizim konuştuğumuz asıl budur arkadaşlar.